सीताराम हरि ओ नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है, बूंद परे गल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना, राम जय राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं वरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्नने। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौं तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कल समुद्र बूढ़त लको प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवौं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जननी गौ माता की जय जय जय श्री राधे। हम लोग हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम अति विशिष्ट कृति श्री विनय पत्रिका के क्रमिक प्रवचन के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम सबको सुलभ हो रहा है। 190वां पद चल रहा है। इस पद के कुल 7 चरण हैं, उनमें से एक चरण पूर्ण हुआ है। सहज स्नेही राम परिहर रस ले अरु खरी परिहर रस ले स्वारथ हित भूतै तन से मन में जग तन से आम मन में जग तन से सहज सने अब कर तू है करिवे हित मीत अपार करिवे अब कर तू है करिवे हित मीत अपार राम सो जाते हैं। तो चर्चा हो गई सहज सने ही राम सो ते कियो न सहज सने। देखो भगवान से संबंध नया बनाने की आवश्यकता नहीं है, नया संबंध भगवान से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का नित्य संबंध है। इसको जोड़ा जाएगा तो उसमें अनित्यता आ जाएगी, तो नित्य शब्द निरर्थक हो जाएगा। सनातन माने क्या होता है? सनातन माने नित्य। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन है। नित्य संबंध है, भगवान नित्य स्वामी है, जीव भगवान का नित्य दास, भगवान नित्य अंशी है, जीव उनका नित्य अंश है, भगवान शेषी है, जीव उनका शेष है, भगवान भोक्ता है, जीव उनका भोग्य है, और भगवान ही जीव के योग्य हैं। भगवान ही जीव के योग्य हैं, और भगवान के योग्य भी जीव है, क्योंकि उनका अपना है। आपका अपना बेटा हो और मान लो एक ही हो, और योग्य हो चाहे अयोग्य हो, आपका वारिस तो वही है कि नहीं? संपत्ति का अधिकारी कौन है? वही है। पढ़ा लिखा हो तो, मूर्ख हो तो उसको मिल जाएगी, बेटा है इस नाते से। भगवान के योग्य जीव है, इसी को कहते हैं अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व और अनन्य अर्हत्व। अब नित्य संबंध जो है ना, उस नित्य संबंध को जीव भूल गया है। संस्कृति के चक्र में पड़ करके भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, उस नित्य संबंध की हमें विस्मृति हो गई है, क्योंकि भूलने का जीव का स्वभाव है। भूलने का जीव का स्वभाव है। इस जन्म के पहले कहां पैदा हुए थे पता है? मान लो किसी को पता हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको पूर्व जन्म की याद रहती है, तो जिनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है उनसे पूछो कि 100 जन्म पहले क्या थे बताओ, 1000 जन्म पहले, मान लो 100 जन्म की बता दे तो 1,00,000 जन्म पहले क्या थे बताओ, क्योंकि ये पहला शरीर तो नहीं है ना। सृष्टि के अनादित्य को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। ये द्विजाति संध्योपासन करते तो क्या बोलते हैं? ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादिधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत विश्वस्य मिश्रतो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पे दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्ष मतो स्व। ये मंत्र बोलते हैं संध्योपासन में द्विजाति यज्ञोपवीतधारी। तो इसमें केवल इतना ही अंश हमको, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जिस प्रकार से वेद ज्ञान का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प में सृष्टि का विस्तार किया, ऐसे इस कल्प में विस्तार किया। ये है सृष्टि का अनादित्व। हर सृष्टि के पूर्व कल्प में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, हर सृष्टि के पूर्व कल्प में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो सबसे पहली सृष्टि कब बनी इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता है। हमने तो किसी ग्रंथ में देखा नहीं इसका निर्णय, किसी को मिल गया हो तो बताओ। हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों को तो मिला नहीं, आज के पढ़े लिखे लोग अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं, वे अनुमान के आधार पर कहते हैं कि इतने 1,00,000 साल पहले ईसा के, इतने करोड़ साल पहले दुनिया बनी, उसके पहले ये पिंड था, यों था, त्यों था। चलो ठीक है, आप जो कहते हैं इसमें प्रमाण क्या है बताओ। हमारे पास तो सृष्टि के अनादित्व के प्रमाण हैं, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है बताओ। तुम्हारी कल्पना ही तो है। अनुमान प्रमाण भी न्याय शास्त्र में माना गया। जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान हो जाता है, यत्र धूमस तत्र बन्नी, फिर वो एक अलग विषय है कि सर्दियों में पानी में भाप उठती है, धुआं जैसा उठता है, वहां अग्नि तो है नहीं, वहां क्यों है, इसमें व्याप्ति होगी अति व्याप्ति होगी क्या व्याप्ति होगी, तो सब दूसरे विषय हैं। लेकिन अनुमान को भी प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष को भी प्रमाण माना जाता है। इसलिए नैयायिकों ने कहा छित्यं कुरादि कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत्, ये पृथ्वी आदि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब किसी न किसी कर्ता के द्वारा निर्मित हैं। घटवत्, जैसे घड़े को देखकर अनुमान होता है किस घड़े को बनाने वाला कोई कुलाल अवश्य है, जिसने मिट्टी का धौंधा बना करके चाक पे धर के सूत्र से काट के थापी से उसको ठोक पीट करके बनाया है, ये अनुमान हो जाता है कि नहीं? ऐसी जगत को देख करके जगदीश्वर का अनुमान हो जाता है। पर इन सब बातों को एक नंबर पर नहीं माना, एक नंबर पर भगवान वेद को स्वीकार किया गया। हम ईश्वर की सत्ता मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। हम परलोक पुनर्जन्म मानते हैं क्योंकि भगवान वेद इसे स्वीकार कर रहे हैं, इसका व्यवस्थापन कर रहे हैं। तो वेद परम प्रमाण है और दूसरे तीसरे प्रमाण वो दो नंबर तीन नंबर के प्रमाण है। वेद प्रमाण हम लोगों के पास है, ये वो दूसरे लोगों के पास नहीं है। अन्यथा नहीं मानना। अन्य जो मत पंथ हैं उनके जो अपने धर्म ग्रंथ हैं जिनको वो अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, उनमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो बहुत आपत्तिजनक हैं, जिनको आज भी शिक्षित समाज भीतर से स्वीकार करने को राजी नहीं है। उन लोगों में भी जो शिक्षित हैं वो भी उसको स्वीकार करने के लिए राजी नहीं, वो कहते गलत है, लेकिन इतनी हिम्मत उनमें नहीं वो गलत कह दें, क्योंकि गलत कहते ही फतवा जारी हो जाएगा कि इसका सिर कलम कर दिया जाए, इनाम मिलने शुरू हो जाएंगे। पर भगवान वेद का एक अक्षर भी बदलने की आवश्यकता पड़ी? क्यों बदलने? क्या उसको बदला नहीं जा सकता? इसी के लिए घनपाठ जटापाठ आदि जो हैं वो क्या है, वेद की शब्दानुपूर्वी न बदले, इसी के लिए वो सारे पाठ हैं। शब्दानुपूर्वी वेद की ज्यों की त्यों रहे। जीव भूला हुआ है, भगवत संबंध को भूला हुआ है, शरणागति के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उस भूले हुए संबंध की पुनः स्मृति कराई जाती है, और भूले हुए संबंध की पुनः स्मृति होते ही, और संबंध तो है ही, नित्य है, दृढ़ है, वो तो बनाने की जरूरत है नहीं, बना बनाया है, बस उसे भूले हुए हैं उसको याद करने की आवश्यकता है, और याद करने का माध्यम सत्संग है, क्या सत्संग है? बोले सहज स्नेही राम सो ते कियो न सहज सने आते कियो न सहज सने। ये पद सुनोगे तो संबंध की स्मृति आ जाएगी। हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। स्नेह नहीं किया, भगवत संबंध को नहीं माना, अनित्य शरीर संसार के संबंध को माना, भगवान के संबंध को नहीं माना, इसी का दुष्परिणाम है कि ताते भव भाजन भयो। इस भाजन में, भाजन माने बर्तन, इस भाजन में श्री ठाकुर जी होने चाहिए थे, श्री जी होनी चाहिए थी, लेकिन युगल सरकार इस हृदय रूपी पात्र में तो विराजे नहीं, हृदय कुंज में विराजे नहीं। हमने अपने हृदय रूपी पात्र को भव भाजन बना दिया, संसार लबालब भर गया। इसलिए तुम भव भाजन मत बनो, अपने हृदय से संसार को निकालो और श्री ठाकुर जी को हृदय में भर लो। कहां से भरेंगे ठाकुर जी? प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण, रुक्मिणी जी क्या कह रही है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे। भैया कर्ण रंध्र से ठाकुर जी भीतर जाते हैं, अन्यथा नहीं मानना, और मानो तो मानो, उसकी भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम झूठी बात या बनावटी बात तो बोल रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। आज शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण के जो लक्षण कहे गए हैं अथवा ब्राह्मण का जो धर्म कहा गया है उसमें हम पूरी तरह से परिनिष्ठित नहीं है। और खुलकर कहें, जितना हम जाने हैं भगवत कृपा से, गुरुजनों की, संतों की कृपा से, उतना भी अभी हम अपने आप को वैसा नहीं बना पाए जितना हम जान चुके हैं भगवत कृपा से। स्कंदादि पुराणों में लिखा है 64 संस्कारों से संस्कृत होने से उसमें ब्रह्मत्व तो प्रकट होता है। इसी को स्मृतिकारों ने कहा महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मीयं कृते तनु। ब्राह्मण कुल में जन्म तो हो गया, लेकिन नित्य पंच महायज्ञ करने से, अपनी शाखा के वेद का पाठ करने से और वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा लेने से, त्रिकाल संध्या उपासन करे, वेद पाठ करे, उसमें भी नौकरी न करे, खेती न करे, व्यापार न करे, पौरोहित्य वृत्ति भी बहुत उत्तम वृत्ति नहीं है, शिलोंच वृत्ति से अपना निर्वाह करे, कहां उपारा। ऐसे ही थे मथुरा के ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाले, अपनी अपनी वेद की शाखाओं का कंठस्थ पाठ करने वाले, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा से संपन्न ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करते, वेद पाठ करते, गायत्री जप करते, अग्निहोत्र करते, सब करते हैं, वो कथा नहीं सुनते, सब करते हैं पर केवल कथा नहीं सुनते। तो वे तो बेचारे निखट्टू रह गए, और उनकी गृहणियां, उन ब्राह्मणों की पत्नियां, उनके लिए उनके पतियों ने कहा, नासाम द्विजाति संस्कार, इनके द्विजाति संस्कार नहीं हुए, स्त्रियां कहां शिखा सूत्र धारण करती है, गुरुकुल में निवास नहीं किया, वेद नहीं पढ़ा इन्होंने, लेकिन ये भगवान की भक्ता हो गई, और हम धिग जन्म नस्त्रिवृत विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखा ये त्वदोक्षजे। ब्राह्मण कह रहे हैं उत्तम ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, लेकिन हम भक्त नहीं हो सके, इसलिए धिक्कार है, हमने वेदत्रयी का ज्ञान प्राप्त किया ऋग यजुः साम, पर हमारे ज्ञान को भी धिक्कार है, हमने 14 प्रकार की विद्याओं में पारंगत, 14 प्रकार की विद्याओं में हम पारंगत हुए, हमारे इस शास्त्र ज्ञान को भी धिक्कार है, हमने 25 वर्ष की आयु तक बृहद्भूत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, मौंजीय व्रत धारण करते हुए पलाश दंड लेकर के, उसको भी धिक्कार है, हम भगवान के भक्त नहीं बने। हमारी कर्मकांड की कुशलता को भी धिक्कार है, हम भगवान के भक्त नहीं बने। ये देखो मेरी गृहणियां, हमारी गृहणियां, कुछ नहीं इनके पास है, इनको भक्ति आ गई, कैसे आ गई भक्ति, भगवान के और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनने के बिना कोई ऐसा उपाय नहीं जो हृदय में भगवान बसे, चाहे जो कुछ कर लो, पंचाग्नि तप लो, चाहे 84 धूना तप लो, चाहे ठंडी में बर्फ में ही डूब करके भजन कर लो, भीतर भगवान घुसेंगे, प्रवेश करेंगे तो केवल कथा कीर्तन के माध्यम से, और कोई साधन नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये मथुरा की ब्राह्मणियां कथा सुनती है, कैसे सुनती कथा, मालिने, मथुरा की मालिने वृंदावन आती है पुष्प चुनने के लिए, कंदमूल फल लेने के लिए आती है, तुलसी बेलपत्र आदि लेने के लिए आती है, और वो आकर मथुरा के ब्राह्मणियों के घर में जाकर उनको बेचती हैं। तो ब्राह्मणियां पूछती हैं, आज कौन सी लीला देख के आई, तो बताती हैं कि आज तो हमने ठाकुर जी की ये लीला देखी, ये लीला देखी। अब देखो वो कोई कथा सुनाने वाली नहीं है, वहां कोई विधिवत ऐसा कोई व्यवस्थित नहीं है, वो तो अपना माल बेचने आई है, इनको खरीदना है, उनको बेचना है, पर उसी बीच में थोड़ी देर श्री कृष्ण लीला की चर्चा हो जाती है, तो श्री कृष्ण की चर्चा सुनते सुनते उन मथुरा की ब्राह्मणियों के हृदय में श्री कृष्ण ने कब्जा कर लिया। ये कब्जा वाले ठाकुर जी हैं, कहीं भी कब्जा कर सकते हैं, कब्जा कर लिया। भगवान ने कहा देवी तुम अब हो गया, तुमने खिला पिला दिया, अब तुम जाओ। ब्राह्मणियां रोने लगी, बोले मैवम विभो रहति भगवान गति तुम नृसंसम सत्यम कुरुष निगमम तव पाद मूलम। हे भगवान, वेद को सत्य करो, हम आपके चरणों में हमको भगाओ मत, ऐसी कठोर वाणी मत बोलो। ठाकुर जी ने कहा देवियों तुम तो हम में बस गई हो और हम तुम में बसे भए हैं नाम रूप लीला के माध्यम से, न तुम हमसे अलग हो और न हम तुमसे अलग हैं, इसलिए प्रतीक्षा करो, मथुरा लीला में सबको कृतार्थ करेंगे। कथा ही ऐसी है जो जीव के हृदय में भगवान का प्रवेश करा देती है। अब खाली जगह में कोई न कोई तो रहेगा, बड़ी बारीक बात, बहुत ऊंची बात है। आपने विवेक विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तत्व बोध के द्वारा अपने हृदय को खाली कर दिया, अब उस हृदय में संसार नहीं है। ऐसी सर्वोच्च ज्ञान की कक्षा में प्रतिष्ठित साधक भी कथा नहीं सुने तो कभी न कभी माया उसको घसीट देगी और ताते भव भाजन भयो। इसलिए ज्ञान से भी चित्त रिक्त हो जाए तो तुरंत कथा सुनने बैठ जाओ, नहीं खाली में कोई दूसरा कब्जा कर लेगा, कोई भी घुस जाएगा। देखो संसार घुसा है वो निकल जाएगा, पर ठाकुर जी घुस जाएंगे तो निकलने वाले नहीं। गदाधर भट्टी जी क्या कह रहे हैं, एक जो मेरी अखियन में निश दिवस रहो करी भौन गाय चरावन जात सुनो सखी सोधो कन्हैया कौन सखी हो श्याम रंग रही। नारद जी वृंदावन आए, आती रहते अभी भी आते हैं, घूमते रहते हैं नारद जी, भाग्यशाली लोग देखते हैं, नारद जी सुखदेव जी सनकादिक सब आते हैं, सब यहीं विचरते हैं, पर भाग्यशाली जीव अनुभव करते हैं। तो नारद जी ने क्या देखा कि एक गोपी यमुना जी के पुलिन में पद्मासन से बैठी है, पद्मासन लगा के ऐसे शांभवी मुद्रा में सहज उन्मुनि अवस्था में शांभवी मुद्रा में वो बैठी है। तो नारद जी ने सोचा कोई महान योगिनी होगी, और उसका यमुना जी जल भरने का घड़ा पास में ही रखा हुआ कलश, हो सकता घर में फुर्सत न मिलती हो, यहां बैठ करके अपने ध्यान कर रही है, समाधि लगा रही है, बड़ी ऊंची योगिनी है, पूछे से ध्यान से जगे तो वीणा की झनकार हुई, नारायण नारायण नारायण नारायण। गोपी ने थोड़ी देर में नेत्र खोले, नारद जी को देखा तो आसन खोली, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा देवी लगता है तुम बड़ी भारी योगिनी हो, है जैसे योगी लोग आसन उनको सिद्ध होता है, एकदम बढ़िया दिव्य आसन लगाया हुआ था तुम्हारा, ध्यान कर रही थी तो समाधि में किसका ध्यान कर रही थी, किसका चिंतन कर रही थी, किस लिए समाधि लगा रही थी। उसने कहा नारी जी एक बहुत बड़ी भारी समस्या से मैं ग्रसित हूं, उस समस्या के समाधान के प्रयास में लग रही थी। क्या? बोले हृदय में नंद नंदन समाये हुए हैं, समाधि लगाकर उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, हृदय से निकल जाए। रोते हुए कहा, पर हमारी कोशिश व्यर्थ चली गई, आंख मूंदती हूं तो भीतर दिखाई पड़ते हैं, आंख खोलती हूं तो बाहर दिखाई पड़ते हैं, तेरी अवस्था तो बड़ी ऊंची है, क्यों इस अवस्था का त्याग करना चाहिए, क्या करूं महाराज, घर गृहस्थी में हूं, उल्टे पलटे काम सब हो जाते हैं, क्योंकि चित्त वृत्ति तो इनमें लगी रहती है, तो सास ननद ताने मारती हैं, सबकी सुननी पड़ती है। नारद जी ने कहा, तू बैठी रहो, हम परकम्मा दे ले। नारद जी ने परकम्मा धरी, वीणा धरी रज में, साष्टांग प्रणाम किया। बोले भैया, तुम्हें प्रेम पथ की आचार्य हो, बड़े बड़े योगी समाधि लगा के एक क्षण के लिए ठाकुर जी को हृदय में उनकी एक झलक पाकर धन्य होना चाहते, तुम हृदय से ठाकुर जी को निकाल रही हो। गोपियों के अंतकरण में भगवान कैसे प्रविष्ट हुए, उसका एक ही एकमात्र उसका एकमात्र उसका कारण है कि वे परस्पर बैठकर भगवान की ही चर्चा करती हैं। क्या करती हैं गोपियां? वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः, परस्पर बैठकर कृष्ण लीला का वर्णन करती हैं। ये कारण है। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयताम ययु, मिथः क्रीडाः वर्णयन्त्यः तन्मयताम ययु, तन्मयता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, हम तो आपके विरह में कब की मर गई होती, पर एक ऐसा अमृत है जो मुझे मरने नहीं देता। तब कथा अमृतम तत्जीवनम कवि भीरीदितम कल्म शाप श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि ग्रणन भाजन मत बनो, कथा सुनने लग जाओ तो भव भाजन न बनकर कृष्ण भाजन राम भाजन बन जाओगे, तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी लबालब भर जाएंगे। कथा सुनने लग जाओ, सत्संग करने लग जाओ, बस काम बन जाएगा। सुन अजहूं सिखावन ए, आज भी मेरी ये सिखावन सुनो। देखो, सहज स्नेह तुम्हारा राम जी में हो जाएगा तो तुम्हारा देहाभिमान सहज ही नष्ट हो जाएगा, और जब तुम्हारा देहाभिमान नष्ट हो जाएगा तो शरीर संसार इनकी अलग जाति नहीं है, एक ही जाति है, देहाध्यास नष्ट होते ही संसार की मोह ममता भी नष्ट हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भगवान में प्रेम होगा तो संसार में अहमता ममता, शरीर में अहमता और संसार में ममता नहीं रहेगी। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में भारतवर्ष के देवता नरनारायण भगवान कहे गए हैं, बद्रीनाथ भगवान, और उनके पुजारी कौन है? देवर्षि नारद जी उनके पुजारी हैं। तो देवर्षि नारद जी भगवान बद्री नारायण की स्तुति करते हुए कहते हैं, तन्नः प्रभो त्वं कुकले वरार्पिताम् त्वन्मायाहं ममता मधुक्षज भिन्द्याम येनाशुभयं सुदुर्विदाम विधेहि योगं त्वयिन स्वभावमिति। हे प्रभो, आप अपना स्वाभाविक सहज प्रेम हमें कृपा पूर्वक प्रदान कर दीजिए, भक्ति योग प्रदान कर दीजिए, क्योंकि हे अधोक्षज, आपकी माया प्रेरणा से मैंने शरीर को तो मान लिया अहम और संसार को मान लिया मम। ये अहमता ममता का भेदन हम कर नहीं पा रहे हैं, ये कैसे होगा? बोले आप में सहज प्रेम हो जाएगा तो अहमता ममता तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। कब होगा सहज प्रेम? पहला निश्चय कर लो, भगवान से सहज प्रेम करना चाहते हैं हम लोग कि नहीं? क्योंकि ताते भव भाजन भयो, संसार के भाजन बने रहोगे, सहज स्नेह नहीं होगा तो क्या करें? इसके लिए क्या करें? पहला निश्चय अपने भीतर से यह कर लो कि अपने प्रेमास्पद प्रभु से हम कुछ नहीं चाहेंगे। ये पहला पक्का निश्चय कर लो। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। महर्षि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस, जिनको कबहू ना चाहिए कछु तुम सन सहज सने, जिनको कबहू ना चाहिए कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासु उर सोराउर निजगे बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए तुमसे उन्हीं का सहज सने, क्योंकि जो वस्तु हम चाह रहे हैं भगवान से उस वस्तु से हमारा स्नेह हो गया, भगवान से स्नेह कहां रहा? उस पदार्थ की प्राप्ति तो हमारा लक्ष्य हो गया, साध्य हो गया, और भगवान साधन बन गए। कितने दुर्भाग्य की बात है, अविनाशी भगवान की भक्ति, अविनाशी भक्ति तो बन गई साधन, और संसार के विनाशी भोग बन गए साध्य। कितने दुख की बात, महामूर्खता की बात। पारसमणि तो हमने आपको दे दी, क्या दे दी? और सौदा कैसे किया पारसमणि का? फूटी कौड़ी से, फूटी कौड़ी से पारसमणि का सौदा कर लिया। फूटी कौड़ी से पारसमणि का सौदा करने वाला महामूर्ख है कि नहीं, बोलो। भगवान से कभी कुछ मत चाहो। अचाव हो जाओ, इसी में फायदा है। फायदा क्यों है? अरे भाई, आप चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जो चाहोगे, और नहीं चाहोगे तो वे तो अपने आप को लुटाने के लिए तैयार खड़े हैं। आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत सामर्थ्यवान हैं आप। आपसे कोई पदार्थ हमको चाहते हैं, हम चाहते हैं, आपने हमको दे दिया, वस्तु दे दी, तो जो आपने दिया वही तो हमको मिला, और आप ही हमें मिल गए तो, आप ही हमको मिल गए तो क्या मिलना बाकी रह गया भाई? भैया भगवान के हो जाओ। छोटे जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उन बच्चों को क्या मैया बाप से कुछ कहना पड़ता है क्या? अब छोटी सी लाली की पूरी चिंता रखते हो कि नहीं रखते हो? क्यों? छोटे बालक माता पिता के सहारे, भगवान के सहारे हो जाओ। इसलिए कुछ मत चाहो, और ये चाह समाप्त हो जाती है सत्संग करते करते, चाह मिट जाती है। जीव संसार में जन्म लेता है तो तमाम संबंध जो माया से कल्पित हैं उनको सत्य नित्य मान करके उन्हीं में डूब जाता है। ये माँ हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये बाबा हैं, ये दादी हैं, और जाने कौन कौन, ये फूफा हैं, ये फूफी हैं, मौसा हैं, ये मौसी हैं, और जाने कौन कौन होते, बहुत से होते होंगे, वो सब संबंध मान लेता है। लेकिन इन संबंधों का जो ज्ञान है, बोध है, संबंध बोध, वो संबंध बोध जो है ना, वो दर्पण में देखने वाली छवि के जैसा है। आप दर्पण के सामने खड़े हो गए तो दर्पण में आप पूरे दिख रहे हो, पैर से लेकर सिर तक। दर्पण में दिख रहे हो कि नहीं? आप दर्पण में हो? आप दिख रहे हो? दर्पण में तो नहीं हो। जैसे दर्पण में दिखने वाले तुम नहीं हो, ऐसे ही स्त्री पुत्रादि के संबंध दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब के जैसे हैं। न ये तुम हो और न ये तुम्हारे हैं, न ये तुम हो और न ये तुम्हारे हैं, क्योंकि ये तुम होते तो इनको छोड़ के क्यों जाना पड़ता, और यदि ये तुम्हारे होते तो ये तुम्हें छोड़ के क्यों जाते? मलुकदास जी ने कहा, हुकुम भया कोई रहन ना पावे। हुकुम हो जाए फिर एक मिनट नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि अब हमारा ये काम बाकी है तब चलेंगे, नहीं, हुकुम हो गया तो चलना पड़ेगा। ये भी नहीं कह सकते हो कि हम चाय का कप हमने होठ से लगा लिया है, अरे भाई क्या बिगड़ेगा, एक सेकंड एक चुस्की तो ले लेने दो चाय की। अरे चुस्की की छोड़ो, सांस जो गई है ज्यों लेके की श्वास गई आवत न बहोरी। श्वास ले ली फिर द्वारा ले नहीं सकते, बंद तो बंद। तादात्म्य बन गया है। तादात्म्य बनने से उस छाया को भी हमने अपना स्वरूप मान लिया, सत्य और नित्य मान लिया। और महाराज जी, त्यों सेवत ना आपने ये मातु पिता सुत नारी, इनका सेवन करते रहो तो भी अपने नहीं है, ये सब विनाशी, सब नष्ट हो जाएंगे। जब जिस शरीर का समय पूरा हो जाएगा वो शरीर चल देगा, ये सब अनित्य हैं, इसलिए इनसे वियोग सदा होता रहेगा। संसार का संबंध कैसा है, तीसरे चरण में बता रहे हैं, संसार का संबंध कैसा है। बोले जैसे इतर फुलेल का धंधा करने वाले लोग दे दे सुमन सुगंधित पुष्पों को बिछाते हैं घड़े में, मिट्टी के पात्र में, फिर उसमें सफेद तिल बिखेर देते हैं, दे दे सुमन तिल बासी के, सवेरे रखते हैं भैया जी, शाम को निकाल देते, शाम को रखते सवेरे निकाल देते, ऐसे करते करते करते करते वो अलग अलग पद्धति है कि कौन से फूल का फूल की खुशबू तिलों में कब तक आ जाएगी, 10 दिन 15 दिन महीना महीना वर तक करते हैं, फूल पत्ती बदलते रहते हैं और अंत में उन तिलों की स्वाभाविक गंध समाप्त हो जाती है। जैसे जूही में उनको रखा तो उसमें जूही की सुगंध आने लग जाएगी, तो फिर उन तिलों को पेर लेते हैं, उनका तेल निकाल लेते हैं, तो जब तक तेल नहीं निकला तब तक तो उनकी इतनी बढ़िया सार संहार की गई तिलों की, बार बार फूलों की सेज बिछा बिछा करके उनको सुलाया गया, फूलों की सेज पर सुलाया और फूलों का उड़ोना उड़ाया, और जब तेल सुगंध तिल सुगंधित हो गए तो फूल तो खैर बदल ही दिए जाते, कोई बात नहीं, पर उन तिलों की क्या दशा होती है, उन तिलों को पेर लेने के बाद उनका तेल तो शीशियों में इतर मानकर बंद कर लिया जाता है, और उसकी जो खली है ना उसको ऐसी घूर पर कचड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। ऐसे ही ये संसार के लोग जो है ना वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए खूब खूब बढ़िया से खूब मक्खन लगाएंगे आपको, बाबूजी बाबूजी आपके बिना तो कुछ होने ही नहीं, आप ही सब कुछ हैं, दे दे सुमन तिल बास के, और जब उनके स्वार्थ रूपी स्नेह रूपी उसकी पूर्ति हो जाएगी, जब तुम किसी काम लायक नहीं रह जाओगे तो खली की तरह वो उठा करके निकाल कर फेंक देंगे किसी मतलब के। यह है संसार का प्रेम। जैसे खली को फेंक दिया जाता है ऐसे ही फेंक देते हैं निकाल के। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा, यावद वित्तोपार्जन सकता, जब तक व्यक्ति धन कमाने में समर्थ है तब तक वो क्या करता है, तावन निज परिवार रखता, तब तक अपने परिवार में अनुरक्त रहता है। और वही व्यक्ति जो धन कमाता था, 10-5 सबकी व्यवस्था करता था, अब वो 5 के 25 हो गए बढ़ करके और 25 कमाने लग गए, पर वो 25 कमाने वाले एक बूढ़े का पेट नहीं भर पाते हैं। पश्चात धावती जर जर दे वार्ता को पिन प्रच्छति गे, फिर कोई बाबूजी बाबूजी नहीं करता, कोई बात नहीं पूछता, क्यों? क्योंकि लड़के बच्चों ने तेल तो निकाल लिया, अब खली बची है, फेंक दो खली को। ये और कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो, पिताजी को पड़े पड़े बहुत दिन हो गए, माताजी को पड़े पड़े बहुत दिन हो गए। अब आप समझते हैं बड़ा शहर है बंबई कलकत्ता है, छोटे से मकान होते हैं, अब वो ये जहां रहते हैं वहां कोई दूसरा तो रह ही नहीं सकता है, खकारते रहते हैं, बीमार रहते हैं, सोने नहीं देते हैं, डॉक्टर लगा रखा है, नर्स लगा रखी है, चेकअप कर जाता है, दवाई ववाई दे देते हैं, नौकर कर देता है। कब इनकी मुक्ति होगी महाराज? कुछ पूजा पाठ हो तो बताओ। वो तो सीधे उनको कहना चाहिए कि इन्हें मरे ऐसा अनुष्ठान कराओ, हैं? उनको कहना चाहिए कि ये जिए नहीं, ये मर जाएं, इसके लिए अनुष्ठान कराओ। और ये कहने में क्या लोग क्या सोचेंगे? तो कहें महाराज इनकी मुक्ति हो जाए, उसी को थोड़ा सभ्य भाषा में बना के बोल, इनकी मुक्ति हो जाए महाराज। अरे भले आदमी, तुम इनकी मुक्ति की चिंता क्यों? कि तुम अपने तो मुक्त हो जाओ पहले, तुम बंधन में क्यों? तुम भी मुक्त हो ना, हम तो यहीं रहेंगे, ये मुक्त हो जाए। अच्छा हुआ, चलो एक कमरा खाली हो गया, राम नाम सत्य वाली बारात निकल गई, अच्छा एक कमरा खाली हो गया। अच्छा आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज की एक बात दास को बड़ी प्यारी लगी उनके प्रवचन में। उन्होंने कहा वृद्धावस्था आने पर संसार तुम्हें ठुकरावे, इसके लिए तुम क्यों पड़े हुए? संसार तुम्हें ठुकरावे उसके पहले तुम संसार को ठोकर मारकर निकल जाओ। अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में वास करके भजन करो, क्योंकि अंतहु तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अब ही ते, मन पछताई है अवसर बीते। भैया जी छोड़ना पड़ेगा, ये तो हुई मजबूरी, और भीतर से संसार को छोड़ दिया गया, ये हुई बुद्धिमानी। तो विवेक बुद्धिमानी अच्छी कि मजबूरी अच्छी? मजबूरी का मतलब तो ये कि हम छोड़ना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती छूट गया। तो भीतर से छोड़ना नहीं चाहोगे तो फिर उसी में जाओगे, वहीं मरोगे, वहीं जाओगे। बड़ी विनम्र भाव से हम निवेदन कर रहे हैं, धाम में रहकर भी संसार का चिंतन करते हो तो हो सकता है यहां मरने पर भी तुम वहां चले जाओ। बंबई कलकत्ता की याद आ गई, क्योंकि आशा जाकी जहां बसी तहां ताही को बास, धाम में बसो तो संसार को भूल जाओ। अपने भाग्य संस्कार से जैसा जिसका होगा वो होगा। हमने कोई ठेका ले रखा है? ठेका तो नहीं ले रखा है। अपना ही ठेका नहीं ले पाए तो दूसरे का ठेका कैसे ले सकते हैं? ठेका तो नहीं ले रखा। ये सब भगवान की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था भगवान की कृपा से चल रही है, वो चलाएंगे। असली जिंदगी पाना चाहते हो तो संसार की दृष्टि में मर जाओ। संसार की दृष्टि में मर जाओगे तो नया जीवन मिल जाएगा, संसार की दृष्टि में मर जाओ। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, नहीं मरोगे ना संसार की दृष्टि में तो दे दे सुमन तिल बासी के अरु खरी परिहर रस लेत स्वार्थ हित भूतल भरे मन में चक तन से। ये सब स्वार्थी हैं, तेरा हित नहीं चाहते हैं। हित की बातें तो करते हैं पर अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं, ये कैसे हैं? बोले ये तिल हैं, ये तिल के जैसे हैं। मन में चक, इनका मन काला है और ऊपर से ये सफेद हैं। मन में चक मने केस के समान काले काले, और तन से तो, और महाराज जी गोस्वामी जी ने 83वें पद में कहा है कि जिन लग निज परलोक बिगाड़ियो ते लजात होत ठाणे ठाए। गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में कहा जिन संसार के लोगों के लिए तुमने अपना लोक भी नष्ट कर लिया, परलोक भी नष्ट कर लिया, वे ही लोग तुम्हारे मरने के समय तुम्हारे पास खड़े नहीं होना चाहेंगे। अब तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, कोरोना के समय कौन किसके पास खड़ा रहा? डॉक्टरों ने कह दिया कि वह सब मरने वाले हैं, अब तो बस इतने परसेंट संक्रमण फैल गया है तो दूर दूर से ही राम राम करने लगे लोग। कोई खड़ा होने वाला नहीं। जब तक व्यक्ति पुरुषार्थ करने में के योग्य होता है, धन कमाने के योग्य होता है, उसमें बल पौरुष रहता है, तब तक सब उसकी बलैया लेते हैं। ऐसा नाटक करते हैं कि उसको लगता है कि सब हम पर अपने प्राण लुटाने वाले हैं, ऐसा लगता है, और कह भी देते हैं आप चिंता मत करो, आपका जहां पसीना बहेगा ना हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। ऐसा आश्वासन देने वाले प्रायः झूठ बोलते हैं। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारा पसीना निकलेगा तो हमारा खून निकल जाएगा, समझ लेना आप। अच्छा पसीना निकले खून ही निकल जाए, फिर देखो कौन पास खड़ा रहता है। सब झूठी बात है। नेताओं को तो लोग इतना ठगते हैं, उनके अनुयायी बहुत ज्यादा ठगते, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कहे कि जिंदाबाद, वही जिंदाबाद पहुंच गए तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या मतलब, क्या जिंदाबाद हो क्या मुर्दाबाद। और जब मर जाते हैं तो पीछे वाले लोग उनके अनुयायी कहते जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक जी का नाम रहेगा। ये हमने कानों से सुना है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठी हुई एक बड़ी सशक्त शासिका इंदिरा जी, गोलियों से जब उनको दुर्भाग्य से उनका जो भी उनका गोलियों से उनको छलनी किया गया, उस समय रेडियो में जो 84 की बात है ना, 1984 की बात है, तो रेडियो में और सुनने में आता था लोग जनता कह रही है जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। अब पूछ लो कितने लोगों को पता है, नए बच्चों को पूछ लो। अरे जो बोलने वाले ने वो ही भूल जाते हैं कि किस तारीख को मरे थे, किशन में मरे थे। इसलिए संसार के झूठे मान बड़ाई के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। ये सब झूठा है, कुछ नहीं। इसलिए अब भगवत संबंध को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लें, शरीर संसार को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दें, तो नरकोपम और सारे जगत को भगवत स्वरूप देखने लग जाएं, तो जगत जगत नहीं रह जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? बोले जिधर देखा, हरिराम बाबा का पद है, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में, जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिलवर हमारे की। ये सब वही है। ये संसार बंधन कारक भैया जी तब तक है जब तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ। प्रेम होने के बाद फिर कुछ नहीं। अब परम पूज्य श्री वेण विनोद कुंज वाले महाराज जी, उनके जीवन के कई प्रसंग ऐसे हैं, पानी भर के माताएं आ रही हैं, उनको देख के उनको भावाविश हो गया, भगवान की लीला की स्मृति आ गई। कोई माताजी धार काढ़ रही है, वो धार काढ़ते देख करके उनकी समाधि लग गई। ये कैसे हो गया? है तो संसार की क्रिया, कोई ब्रज की नहीं है, कोई साक्षात ठाकुर जी की लीला नहीं, पर संसार की सामान्य क्रियाएं भी कृष्ण लीला के रूप में दिखाई पड़ रही है। भैया भगवान से प्रेम हो तो जाए, नजरिया ही बदल जाएगा है। इसी को कहते दृष्टि सृष्टिवाद। जब दृष्टि में श्याम सुंदर समा जाएंगे तो सृष्टि तो श्याम सुंदर का स्वरूप है ही, ये भगवान की लीला भी होती है। मूल बात है भगवान से प्रेम करने की। ये संसार के लोग देखने में उजले हैं पर ये मन के काले हैं, इसलिए अब तुम सावधान हो जाओ। सुनू अजहू सिखावन ए, ये सब सिखावन है प्रत्येक पद में। सुनू अजहू सिखावन ए, आज भी सिखावन सुनो। अब मित्र बनाना छोड़ दो, जो बना चुके हो उनको भी भूल जाओ। प्रहलाद जी ध्रुव जी जैसा कोई भक्त मिले तो मित्र बनाओ, या ठाकुर जी को सखा बनाओ अपना, या ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों को सखा बनाओ। शरीर संसार में आ सकता विषयी भोगी पुरुषों को यदि तुमने अपना मित्र बनाया, उनसे संबंध रखा, तो तुम निश्चित ही ठगे जाओगे। हमने चर्चा भी की थी विराज, हमने चर्चा भी की थी कि आओ जुगल जी इधर आया, विराज इधर आया, जुगल जी इधर आइए, इधर बैठिए। भगवान और भगवान के भक्तों को छोड़ करके मित्र, यह संबंध, मित्रता की परिभाषा कहीं भी घटित तो होती ही नहीं। अब ये लक्षण तो संतों में घटेगा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, अवगुण प्रगट गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। और संसार से दोस्ती करोगे तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे सुपथ निवार कुपंथ चलावा। अच्छे रास्ते पर चल रहे होगे ना, घसीट करके बुरे रास्ते पर ले जाएंगे। अवगुण प्रगटे अवगुणों को पैदा कर देंगे और गुणों को छिपा देंगे। अपना समय नष्ट करके, अपना धन नष्ट करके तुमको शराबी कबाबी बना देंगे, जुआरी बना देंगे, बीड़ी पीना तमाकू खाना ये सब सिखा देंगे, सिनेमा देखना सिखा देंगे, यानी क्या क्या सिखा दें भगवान जाने। मित्रता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं करी बीत्यो, कितने को मित्र बना चुका है, अब करतु है, कितने लोगों से दोस्ती कर रहा है, और करवे हित मीत अपार, और भी नए नए मित्र बनाना चाहता है, कोई गिनती नहीं, सब जगह दोस्त बनाना चाहता है, मित्र बनाना चाहता है। लेकिन तू अच्छी प्रकार से देख ले, तैने पहले भी मित्र बनाए थे, उनसे प्रेम का निर्वाह कब तक हुआ, आज भी बना रहा है, उनसे निर्वाह कहां तक हो रहा है, वो आगे भी बनाएगा, तो पहले भी निर्वाह नहीं कर सके प्रेम का, आज भी नहीं कर पा रहे तो आगे क्या करेंगे, आगे भी इनसे प्रेम का निर्वाह नहीं होगा। प्रायः विद्यार्थियों के मित्र बन जाते स्कूल में जाकर के, हम कोई अपना उदाहरण नहीं दे रहे हैं, ये केवल एक समर्थ महापुरुष के चरणों की सन्निधि की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी के श्री चरण कमल मिले, उसका दिव्य परिणाम यह हुआ कि लगभग 10-11 वर्ष की आयु थी तब हम वृंदावन आ गए थे, अब उतनी छोटी अवस्था में तो बच्चों की मित्रता हो ही जाती, विद्यार्थियों से हो जाती है, मेरा मित्र है मेरा मित्र है। इसी वृंदावन में हमने पहले व्याकरण से आचार्य किया, फिर साहित्य से वेदांत से आचार्य किया, फिर साहित्य से आचार्य किया, लंबे समय तक पढ़े, लेकिन हमने इतने लंबे समय तक विद्यालय में पढ़ने के बाद किसी विद्यार्थी से नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, सकल सूरत से तो जानते कि हाँ ये पढ़ने आते हैं, तुम किस प्रांत के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है। तीन विषयों में आचार्य करने के बाद भी तीन मित्र नहीं बन पाए, एक ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? फुर्सत कहां थी भाई मित्र बनाने की, फिर उनको बुलाते हम उनके यहां जाते, फिर पता नहीं कहां होते। हां, संतों से प्रेम खूब हुआ, संतों की कृपा खूब मिली, लेकिन श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की सन्निधि की महिमा से देह गेह में आसक्त जो संसार के दृष्टिकोण वाले लोग हैं उनसे कोई संपर्क संबंध भीतर से नहीं हुआ। ऐसे तो सामने की राम राम श्याम श्याम तो सबसे, भैया गोपियों ने मित्र किसको बनाया, सख उदेई बान सात्वतां कुले, या सख क्या सखे, ये सखे संबोधन है, हे सखे, सख संधि होने से सख उदयवान हो गया, सखे और उदयवान था, एको अय हो गया, यकार का लोप हो गया, सख सख उदयवान सात्वतां कुले। इसलिए या तो भगवान से मित्रता का संबंध रखो, अपना कल्याण चाहते हो, या फिर भगवान के भक्तों से मित्रता का संबंध रखो। भैया जी, द्रौपदी ने अपने पूरे जीवन में किसी स्त्री को मित्र नहीं बनाया, आश्चर्य की बात। द्रौपदी की कोई सखी नहीं थी, क्या बनाया द्रौपदी ने? सखा बनाया। किसको? श्री कृष्ण को सखा बनाया। इसलिए श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी कहते थे, कृष्ण सखी ये कहते थे, और वो भी ठाकुर जी को सखी कह करके बोलती थी। बहुत विनम्रता पूर्वक हम बोल रहे हैं, वर्तमान में भी लड़के लड़की मित्रता कर लेते हैं। क्या कहते हैं? मेरे फ्रेंड हैं, मित्र हैं मेरे। पर उनकी मित्रता का संबंध पवित्र रहता है क्या? बालक बालिकाओं की जो मित्रता है, पहले तो मित्रता होती है, फिर वो संबंध विकृत हो जाता है, वो पवित्रता संबंध की नहीं रह जाती है। लेकिन धन्य है द्रौपदी जो अग्नि के कुंड से प्रकट हुई थी, यदि किसी पुरुष को मित्र बनाती तो द्रौपदी महासती न होती। पर धन्य है श्री कृष्ण को अपना सखा बनाया, तो द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंध की पवित्रता पूरे जीवन तक निभी। संबंध की पवित्रता का निर्वाह भी भगवान से और भगवान के भक्तों से होगा। संसार में दोस्ती करोगे तो संबंध पवित्र, वो संबंध ही अपवित्र है, पवित्रता का संभाव कहां से रह जाएगा? इस धरती पर मेरा कोई शत्रु नहीं है, ऐसा निश्चय कर लो। इसके साथ यह भी निश्चय कर लो कि श्री ठाकुर जी के और उनके प्राण प्यारे भक्तों के अलावा इस धरती पर मेरा कोई मित्र भी नहीं है, ऐसा निश्चय कर लो, तो इस प्रेम पथ के पथिक बन सकोगे, इस पथ पर आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो इस पथ पर आगे बढ़ना, बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो। क्यों? क्योंकि कबहू ना को रघुवीर सो नेह निवाहन हार, नेह निवाहन हार। राम जी के जैसा प्रेम का निर्वाह करने वाला न पहले कभी हुआ कोई, न आगे होगा और न आज है। ऐसा प्रेम का निर्वाह करना, भैया प्रेम करना भी श्री ठाकुर जी को आता है, और प्रेम करने के साथ उस प्रेम का निर्वाह करना भी ठाकुर जी को आता है। जी प्रेम तो करता है संतों की कृपा से, भगवान से, पर फिसल जाता है, वो निर्वाह नहीं कर पाता है। निर्वाह तो ठाकुर जी करते हैं। हमने अपने पूज्य गुरुदेव को भगवान के जैसे ही देखा कि वो जिससे भी उनका प्रेम हुआ वो कैसा है उसकी परवाह नहीं की उन्होंने, अंतिम क्षण तक प्रेम का निर्वाह उन्होंने किया। ये प्रेम का निर्वाह या तो ठाकुर जी करेंगे या ठाकुर जी के जन करेंगे, और संसार प्रेम का निर्वाह करने वाला नहीं। भगवान ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, संबंध हो गया। पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए, अग्नि की साक्षी में मित्रता का संबंध जुड़ गया। श्री ठाकुर जी ने सुग्रीव से लिया क्या, और एक ही वाणी में, एक ही बाण से बाली का वध करके उसे कपिराज बना दिया, किष्किंधा नरेश बना दिया, सब कुछ दे दिया। और ठाकुर जी के विषय में जानकी जी को खोज कुछ नहीं किया सुग्रीव ने। प्रवर्षण गिरी पर राम जी निवास कर रहे हैं, पास में ही किष्किंधा है, और चार महीना बीत गए। चार महीना आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक पूरा चातुर्मास बीत गया। अरे कम से कम रविवार रविवार का ही नियम ले लेते दर्शन का, चलो कोई बात, एकादशी एकादशी का ले लेते, अमावस्या पूर्णिमासी का नियम ले लेते, चलो पूर्णिमा पूर्णिमा का नियम ले लेते, पर चार महीने में एक बार भी भगवान का दर्शन करने नहीं। भगवान निकट में, अंत में राम जी को कहना पड़ा, लक्ष्मण सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी पावा राजकोष पुर नारी। लगता हमारे काम को तो बिल्कुल भूल, हमको भुला ही दिया। लक्ष्मण जी के तो नेत्र लाल हो गए, तुरंत उन्होंने धनुष धारण किया। आज्ञा प्रभु, न संकुचितः पंथा ये न बाली हतोगतः। प्रभु आप क्यों दुखी हो रहे हैं, वो रास्ता भी बंद थोड़ी हुआ जहां से बाली गया है, वो रास्ता खुला है। अभी सुग्रीव को छुट्टी करता हूं यहां से। राम जी ने देखा बात बिगड़ रही है, राम जी उठ के खड़े हो गए, लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और कहा ये सब करने नहीं भेज रहे तुमको, किसलिए भेज रहे हैं किष्किंधा, ले भय दिखाए ले आ बहू सखा मोर सुग्रीव, मेरा मित्र है, डराना तो जरूर के देखो, राम जी से विमुख हो गए तो अच्छा नहीं होगा, और कहीं डर के भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना, समझा बुझा के मेरे पास ले आना, मेरा सखा है। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा सखा मोर मेरा है, सोई लक्ष्मण जी ठंडे पड़ गए, हजार घड़ा पानी पड़ गया। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले महाराज जब आपने अपना कह दिया तो उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, समझा बुझा के लाते हैं। आहा धन्य है, कबहू न को रघुवीर सो नेह निवाहन हार। प्रकट लीला में केकई जी का व्यवहार राम जी के प्रति ठीक नहीं हुआ, यद्यपि उत्परम भक्ता है और राम जी की इच्छा से ही किया, वो विषय भी हम कह चुके हैं कई बार, पर प्रकट में प्रत्यक्ष में तो इतना प्रेम करने वाली केकई ने तो राम जी का वनवास मांग लिया। आपसे ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति आपके साथ ऐसा करे, जीवन में आपका उससे प्रेम रहेगा, बोलो? कभी भुलाए नहीं भूलेंगे, जब सामने पड़े ये वही आदमी है, हमको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, कुर्सी खींच ली हमारी, जाओ जंगल में चले जाओ, ये वही आदमी है। इसी के कारण हमको इतनी विपत्ति भोगनी पड़ी, ये वही है। पर भैया चित्रकूट में जब सब गए हैं भरत जी के साथ, तो राम जी बार बार के कई से मिले, राम जी के प्रेम में तनिक भी अंतर नहीं। और जब वनवास लीला पूर्ण करके अयोध्या पधारे तो प्रभु जानी के कई लजानी, प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथम सासु गृह गए भवान, राम जी अयोध्या में आए तो सबसे पहले केकई माता के महल में गए, मां के चरणों में सिर रख के प्रणाम किया, और सब बात पीछे करेंगे, पहले भूख लगी है, जल्दी से कुछ लेके आओ। ऐसी बात जब भगवान ने कही होगी तो केकई के मन में कितनी प्रसन्नता भई होगी। केकई मिठाई लेके आई है तो श्री ठाकुर जी ने खाई नहीं, बोले पहले हम अपने हाथ से तुमको खिलाएंगे तब खाएंगे। अपने हाथ से प्रभु जिमाने लगे होंगे केकई को, क्या हुआ होगा केकई के मन में, क्या भाव बना होगा केकई को, ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला कोई है। विनय पत्रिका की कथा सुनने के बाद भी यदि संसार में प्रेम रहता है तो बिना सिंह पूंछ का पशु है। अरे जो प्रेम कर सके और प्रेम निभा सके उससे प्रेम करो। भगवान प्रेम करते भी हैं और प्रेम का निर्वाह भी करते हैं, इसलिए प्रेम भगवान से करो। कबहु न को रघुवीर सो नेह निवाहन हार। अब एक और आगे विशेष बात कह रहे हैं, जासो ना तो सब ना तो फुरे, तासो न करी पहचान। जिसके नाते से सब नाते हैं, देखो संसार के जो नाते हैं ना, वो भी संसार के नाते नहीं है, संसार के नाते भी भगवान के नाते हैं। अब ये मेरी मां है, ये मेरे पिताजी हैं, तो क्या शरीर के नाते मां है? यदि शरीर के नाते मां होती, शरीर के नाते पिता होते, तो पिता के प्राण निकल गए, माता के प्राण निकल गए, तो शरीर को ही आपने पिता मान रखा था, शरीर को ही माता मान रखा था, फिर आपने उसका संस्कार क्यों किया? इसका मतलब शरीर माता नहीं, शरीर पिता नहीं, शरीरी जो आत्मा है वो पिता है, वो माता है। वो शरीरी आत्मा कौन है? शरीरी आत्मा भगवान है, श्री कृष्ण है, श्री राम जी है। यही बात तो ब्रजगोपियों ने ठाकुर जी से कही कि तुम कहती हो कि तुम पातिव्रत धर्म का पालन करो, आपकी बात हम मानते हैं, आपने वेदादि शास्त्रों की ही बात बताई हम मानते हैं उसको, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर हम आपसे पूछ रही हैं पति शब्द का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा सीधा साधा अर्थ है पाती थी, पति जो रक्षा करे वो पति। गोपियों ने कहा तो इनमें तो अर्थ ही घटित नहीं होगा, ये अपनी रक्षा तो कर नहीं सकते, न बुढ़ापे से, न रोग से, न मृत्यु से, न आधि से, न व्याधि से, और की तो चले क्या, एक बाल की रक्षा नहीं कर सकते अपने। एक बाल के भी मालिक होते तो कह देते खबरदार पकना नहीं, झड़ना नहीं, एक बाल पे तो शासन चलता नहीं, ये क्या रक्षा करेंगे, एक बाल को बचा नहीं पाए क्या रक्षा करेंगे। तो सबकी रक्षा करने वाले आप हैं, इसलिए वस्तुतः पति आप हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि पति माने शरीर होता कि शरीर ही आत्मा? भगवान बोले तुम ही बता दो। बोले प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किलवन दुरात्मा, जितने शरीरधारी हैं उन सबके पति आप हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। पति का अर्थ आत्मा ही है, इसलिए पिता का अर्थ आत्मा है, माता का अर्थ आत्मा है, पति का अर्थ आत्मा है, पुत्र का अर्थ, सब कुछ भगवान के नाते से संबंध है। इसीलिए इस संबंध को स्वीकार कर लेने के बाद माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए जासों सब ना तो फुरे, तासों न करी पहचान, उन भगवान के संबंध को स्वीकार नहीं किया, जीवात्मा परमात्मा का नित्य संबंध है उसे स्वीकार नहीं किया, शरीर संसार के अनित्य संबंध को नित्य मानकर तुमने स्वीकार कर लिया। ताते कछु समझो नहीं, कहा लाभ कहा, इसलिए तुम्हारे तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हारा लाभ किसमें है और तुम्हारी हानि किसमें है, तुमको लाभ हानि समझ में नहीं आया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवत संबंध सुदृढ़ होने पर ही सही अर्थ में लाभ और हानि का स्वरूप समझ में आता है, तभी समझ में आता है कि लाभ की किचु हरि भगति समाना, तब समझ में आता है। जब तक भगवत संबंध सुदृढ़ नहीं होगा तब तक हानि लाभ समझ में नहीं आएगा, और यूं तो खाने पीने का हानि लाभ तो पशु पक्षी भी समझते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, उसमें तो कोई विशेष बात नहीं। बड़े दुख की बात है, साचो जान्यो झूठ को, सांचे श्री राधा रमण, भगवत सिंह जी कह रहे हैं सांचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार, पर सांचे सांचो जान्यो झूठ को, झूठ को संसार को सत्य माना, और झूठे कह सांचो जान, शरीर संसार के संबंध झूठे हैं उनको सच्चा माना, और जीवात्मा परमात्मा का संबंध सच्चा है उसको झूठा माना, उसको भुला दिया। सांचो जान्यो झूठ को, झूठे कह सांचो जान, कौन गयो को जात है, कौन जय करहित हान। भगवत संबंध की विस्मृति और शरीर संसार के अनित्य संबंध की स्मृति, इस दोष के कारण न जाने कितनी बार तुम पैदा हुए, कितनी बार मरे, तुम्हारा हित हर बार नष्ट हो गया, उजड़ गया, तुम्हारा कल्याण। अरे भाई वेद की बात तो मान लो, वेद कहो, वेदों ने कहा, बुद्ध कहत हैं। बुद्ध कौन है? श्री वाल्मीकि, व्यास, नारद, सुख, सनकादि, ये सब बुद्धों की श्रेणी में। वेद कहो बुद्ध कहत हैं, अरु हूं कहत हो टेर। मैं भी चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं, तुलसी प्रभु साचो हितु, तुलसी प्रभु साचो हितु। भगवान सच्चे हितैषी हैं, तू ही की आंखनी है, तू अपने हृदय की आंख से देख ले, प्रभु ही तेरे सच्चे हितैषी हैं। अब हिये की खुलेंगी कब? संत सदगुरु की शरण ले लो और उनकी रज को धारण कर लो, तो उघरहिं बिमल बिलोचन टीके, उघरहिं बिमल बिलोचन टीके, मिटहिं दोष दुख भव रजनी। दोष मिट जाएंगे तब क्या होगा? हृदय की आंख खुल जाएगी तब क्या होगा? हां सूझहि राम चरित मणि माणिक, प्रगट जा जो जे खाने, गोपुत प्रगट जा जो जो जे खाने। ये है, इसलिए तुलसी प्रभु साचो हितु, तू ही की आंखें है, सहज स्नेही राम सो गियो ना, सहज जय जय श्री राधे। कल की कथा शाम को 4 बजे से होगी और आज की कथा तो आज सत्संग हो ही गया, कल शाम को 4 बजे से होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।